عيسى ابن موسى د قاضي ابن ابي ليلى څخه د امت د فقهاو پښتنه وکړه ویل ستا په نظر د دې امت علما او فقها څوک دي او قاضي ابن ابي ليلى چې په خپل لوی عالم دی ور یادول دغه سوال او جواب ته به غوږ ونیسو ابن ابي ليلى وای عيسى ابن موسى چې قومي تعصب یې درلودی راته وویل د بصرې فقه څوک وو ما ویل حسن ابن ابي الحسن يعني حسن بصري رحمه الله والبياسوك ما ويل محمد ابن سيرين والدوي بأصل تشوى ما ويل عجموة بيا عيسى ابن موسى راتول دمكي مكرمي فقيه سوكو ما ويل عطاء ابن أبي رباح مجاهد ابن جبر سعيد ابن جبير أو سليمان ابن يسار ويل دا سوكو ما ويل عجم ويل دا مدينيه منوريه فقهاء سوك دي ما ويل زيد ابن أسلم محمد ابن المنكدر أو نافع ابن أبي نجيح ويل داغ خلق بأسل سوك دي ما ويل عجم دا عيسى ابن موسى رنگ تغير وكي أو بيا ويل دا أهل قباتخ سوك دير فقهو ما ويل ربيعة الرأي أو ابن أبي زناد ويل دوي سوكوا ما ويل عجم مخيه تغير وكي شكل يواوشتي او بيا ويل بيمن كتوك فقهو ما ويل طاووس او زيه او همام ابن منبه ويل داغ خلق سوكوا ما ويل عجم دا عيسى ابن موسى دا غاري رقونا وپرسيدا دا مخا يتنگ اچواليو اوس راپورتسو سمكشنسلي او بيا ويل دا خراسان فقه سوكوا ما ويل عجمو او بيا يويل د شام فقه سوكو ما ويل مكحول ويل مكحول توك فاصل تشو ما ويل عجم وايد عيسى ابن موسى درنك تغير او قهر نور هم زياتو نو ويل د جزيره فقه سوكو ما ويل ميمون ابن مهران ويل دا سوكو ما ويل عجم نور ينو استميسو د ډېر قهر پرسیدی ول د کوفه فقه سوکو ابن ابي ليلى واي په والله د ډېر بیر په خاطر می خبره واړول کده د څه نه وای بیرېدلی ما بورته ویلی وای حکم ابن عيينه او حماد ابن ابي سليمان چې هغه هم عجم و مگر د بیر می دا خوشو بلل چې وس عرب یاد کم چې دا مشکل کم سي ذکر په عيسى ابن موسى کې می شر ولیدی نو می وویل ابراهیم او شعبه عيسى ویل دوی چې شو ما ویل عرب و ویل الله اکبر او هغه قهر یې کښته سو دا غلطی په قصه پر دې دلالت کوي چې علم په عجمو کې نشر و او دوی تر عربو د مخه و هو هلته داسې خلق یا علما سته چې په علم کې دغه د عجمو د سبقت او د مخوالي دپاره سببونه او علتونه بیانوي خو قضاوت په تاسې اورېدونکو پورې اړه لري چې دغه علتونه یا سببونه تر کومه ځایه قابل قبول دي یو د هغو سببو څخه دا دی چې عرب په فتوحاتو مشغول وه او دوی د خلقو امیران او حاکمان وه دوی د علم د طلب څخه په حکم او امریت مشغول سوه چې دا یو هغه سبب دی چې عجمو ته دا موقع ورکړه چې اکثره د علم په طلب مشغوله سي او بل دا چې عرب د دولت د چارو په اداره او په هغه مالو مشغوله سوه چې په فتوحاتو کې په لاس ورغله نو دوی د علم د طلب دپاره وخت نه درلودي بالمقابل عجمو د علم د طلب دپاره وخت درلودي او دریم دا چې د فتوحاتو په پرمختګ سره په خپل صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم لره ډیر تابعان او مریان پیدا سو چې عجم و نو هغو په مستقیم ډول سره بېله واسطه د اصحاب کرامو څخه علم حاصله و نو ځکه علم په عجمو کې نشر سو خو حقیقي خبره دا ده چې اولا دین مبین اسلام د عرب او عجم په مابین کې فرق نه ایجدي او بل دا هم یو الهی قدرت دی چې د اسلام احکام دی د غیر عرب عجمو پر لاس کار اسی چې په دې سره یوه لو او عظیمه معنا ثابته سي. هغه دا چې دین اسلام د ټول عالم دین دی، یوازې په عربو پورې نه دی خاص، بلکې عام او د ټولو خلقو دپاره دی. دلته یوې بلې ملاحظې یا تبصرې ته ضرورت ده. هغه دا چې یو انسان په علم او فقه کې تر هغو ولوړ مقام او لوړې درجې ته نسي رسېدلی تر څو چې په عربي ژبه کې پوره متمکن او قادر نه وي. قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث یې پوره نه وي زده. نو د دې څخه دا معلومه سوه چې هغه عجم چې د علم او فقه ولوړ مقام ته رسېدلی دي، عربي ژبه یې کامله زده کړه، بلکې ابتکارات یې پکښې کول. حتی داسې خلق سته چې اصلا عرب نه دي، مګر د عربي ژبې قانون دانان، بلکې قانون جوړونکي دي. د عربي ژبې په پوهه کې هغه لوړ مقام او درجې ته رسېدلي دي چې عرب یې سیالي نسي کولای، لکه سیبوی او نور. دوی په عربي ژبه کې د عربو مرجع وګرځېده. نو هغه نور فقها او علما چې موږ ذکر کړه، خاصة امام ابو حنیفه رحمه الله، په عربي ژبه کې د خلقو مرجع و. نو تاسې وګوري چې اسلام او قرآن څنګه وکولای سوای چې ټول عالم یو کې. ټول هغه وطنونه چې فتح کېدل مرجع یې و یوې ژبې عربي ته و، پر یوه ژبه سره راټولېدل. موږ نن ورځ وینو چې انګریزي څنګه بین المللي ژبه سوه. طبیعتا همداسې کېږي، ځکه چې د دغې ژبې قوم پر خلقو غالبه سو. مګر کم وخت چې اسلام بیا غالبه سي او بیا پر مځکه او خلقو حاکم وګرځي، او دا حال راتلونکی دی ان شاء الله تعالی، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زیری را کړی دی، هغه وخت به بیرته عربي ژبه د عالم ژبه وګرځي باذن الله تعالی. نو دا چې ځینې معاندین وایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله اصلا عرب نو، د دوی مقصد دا دی چې پر عربي ژبه او د هغې څخه د ژورو معناو د را ایستلو قدرت یې نه درلودی. د هغو د جواب دپاره دغه بیان سوې تبصره کفایت کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله د امامت پر کرسی په داسې عصر او زمانه کې کښېنستی چې مځکه په علماو ډکه وه. د هر طرفه او په هر پن کې علما موجود وه، او دا داسې وخت و چې په عین وخت کې فاسد عقیدوي مذهبونه هم نشر سوه. نفاق ښکاره سو، د نفس او هوا متابعت ډیر سو. په دغه زمانه کې د اهل سنت او جماعت امام ابو حنیفه رحمه الله ظهور وکړي. اوس به د امام ابو حنیفه رحمه الله د علمي نشأت په باره کې یو څه خبرې وکړو. العلم على الدنيا أمل للكون لكي يحيا طلاب العلم، وصفاء القلب بهم طبع وأمان الحب بهم عليا طلاب العلم. طلاب العلم على الدنيا أمل للكون لكي يحيا طلاب العلم، وصفاء القلب بهم طبع وأمان الحب بهم عليا طلاب العلم. والله تعالى يرعاهم ويزيد لهم في تقواهم ويوفقهم نحو الأبقى وكتاب المولى حياهم. والله تعالى يرعاهم ويزيد لهم في تقواهم ويوفقهم نحو الأبقى وكتاب المولى حياهم. ده إمام أبو حنيفة رحمه الله جوند ده نورو درو إمامان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمهم الله، د ژوند څخه فرق او اختلاف لري. هغه دا چې هغو د علم په زده کړه او طلب د ډیر کوچنیوالي څخه شروع کړې ده، مګر امام ابو حنیفه رحمه الله داسې نه و، بلکې په تجارت مشغوله و. ډیر وخت یې په بازار خرڅولو او رانیولو کې تیره دی. کم وخت چې علم ته مخ راواړاوه دی ځوان و، تپل یا کوچنی نه و. امام ابو حنیفه رحمه الله وای هغه څوک چې زه و علم ترا واړولم هغه شعبی رحمه الله و. شعبی هغه مشهور فقیه، محدث، عالم. هغه په ابو حنیفه رحمه الله کې د ذکاوت او هوشاری علامې ولیدلې، لکه چې وای د نبوغ او عبقریت زیری پکښې ولیدل. نو یې نصیحت ورته وکړي چې د علم و خواته مخ واړوه. دا قصه نادره او خوندوره ده. امام ابو حنیفه رحمه الله وای یوه ورځ پر شعبی رحمه الله ورغلم چې ناست و، او زه هم ناست ته دعوت کړم، ویل کښېنه. اول الى من تختلف، یعنی چیرې ده او د چا ملاقات ته ورځې؟ ما ویل اختلف الى سوق، بازار ته ځم. ویل زما د بازار تګ نه دی مقصد، بلکې زما مقصد د علماو سره ناسته ده، یعنی په علماو کې د کم عالم سره کښېنې؟ امام صاحب وایي ما ویل د علماو سره لږ کښېنم، په مستمر ډول د علماو سره ناسته ولاړه نه لرم. امام شعبي رحمه الله په تعجب کې سو او ماتې وویل داسې مه کوه، مه غافله کېږه، ته باید په علم کې نظر ولرې او د علماو سره ناسته ولاړه ولرې. زه په تا کې زراکت او حرکت وینم. امام صاحب وایي د ده دغه خبره مې زړه ته ننوتل، د بازار تک مې پرېښاوه او په علم مې شروع وکړه، او الله عز وجل په دغه علم سره نفع را ورسول. رونو دلته یوه مهمه ملاحظه لرو، هغه دا چې دغه لوی علما مثلا امام شعبي رحمه الله چې د خپلې زمانې د هغه لویو عظیمو علماو څخه و، څنګه په دغسې ذکي هوښیار متفوق ځلانده انسانانو پسې ګرځېده؟ پیدا کول یې، رهنمایي کول یې، د علم د طلب پر خوا یې په پورې وهلو ورپورې وهل. شعبي رحمه الله ولیده چې ابو حنیفه هوښیار ذکي ځوان دی او د علماو د علم و مجلسو ته نه حاضرېږي. شعبي ولیدی دغه ځوان چې پر لارې رهي دی، د هغه په ژوند ډېر نو خبر، مګر په هغه کې د هغه په مخ کې د ذکاوت او هوښیاري علامې ولیدلې، نو یې د علم د طلب لارښوونه ورته وکړه. دلته زموږ و مسلمان امت ته لارښوونه ده چې د انسانانو د ذکاوت اهتمام غمخوردنی وکړي، د ځوانانو هوښیاري ابداع فوقیت په نظر کې ولري، و علم ته تشویق او ترغیب کی، او دغه لار په مادي او نورو کومکو ورته اسانه کی، لکه د هغه وخت علماو چې دا کار کاوه. دغه خبره خاصتا و مندو او پلروته متوجه ده چې په خپلو اولادو یا په یوه کې د اولادو زراکت استعداد او هوښیاري وویني، باید د علم خواته مخ واړوي. نو دغه جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د امام شعبی په دغه کریمه راهنمایی د علم په طلب مشغول سو. نو یې پوښتنه کول چې باید کم علم زده کم. د رحمه الله غوښته چې په یوه خاص علم کې تخصص ولري، چې هغه علم زده کي او پکښې نابغه سي، او د هغه علم په واسطه په خلقو کې قدر ولري. نو یې پوښتنه کول چې کم علم ووایم، څرنګه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ډېر ذکي او پوه و، ټول علوم وده ته بسط او آسانه وه. دا نه وه چې ووایي دا علم مشکل دی، دا نه وایم. نو ټولو علومو د ده په حضور داسې مثال درلودی لکه د یو چا و مخ ته چې د جواهراتو صندوق یا سطل پروت وي، او دی پکښې ګرځي، هغه ښه او بهتر یې راټولوي، یا هغه جواهرات پکښې خوښوي چې د ده د ذوق سره برابر وي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله و خپلو شاگردانو ته د خپل علمي نشأت یا علم د حاصلولو حال بیانوي، او ورته وایي کم وخت چې مې د علم د زده کولو اراده وکړه، نو مې د ځان سره فکر کاوه چې کم علم اختیار کم، او د هغه علم د آخر او نتیجې پوښتنه مې کول. رونو دا هم د نن ورځې د ځوانانو و ځوانانو ته لارښوونه ده چې هر ځوان باید د خپل ځان دپاره یو علم خوښ کړي چې په هغه کې تخصص ولري، او بل دا چې په یوه علم یا یو کار تر هغو شروع ونه کړي تر څو د هغه په باره کې د څو لارو څخه فکر نه وي کړی. اول دا چې آیا ستا د میل سره موافق دی که نه دی. دوهم دا چې د هغه حاصلول تا ته آسانه دي که یا ممکن یو شی دې خوښ وي مګر نه سره رسېږي، نو دا پروا نه کوي چې د هغه په عوض تر هغه وروسته بل شی انتخاب کړي. دریم او مهم شرط دا دی چې ته باید پوه یې چې د دغه علم یا کار نتیجه څه شي ده. نو دا مهمه ده چې موږ و خپلو ځوانانو ته دا نصیحت وکړو چې سم او مناسب علم اختیار کړي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي ما د علومو په باره کې فکر کاوه، او د هغه د آخري نتیجې پوښتنه مې کول، يعني كمي دغ علم حاصلكي او بايت مي ورثاو چيش براسخه جورسي چاوي القران مجز دك ما ويلشه قران كريم مزدكي حبس مكي نو بز چيشم يعني بلا قران مجد مي نور علوم نجز ده نو بچيشم خلق ويل فمسجد كي بناسيه هلوكان او زوانان بسبقان در باندي واي ما ويل بیا بچيشوي ويل بیا بل داس سوكرا وزي چترتاي شز دوي یا ستاسره برابر وي ما ويل بیا چيشيږي ويل ستاد دغه علم رياست وهغه تنخليشي امام ابو حنيفه رحمه الله د داس علم زکول غواړي چې په هغه کې تخصص ولري او بل څوک تر ده مخه نسي يوازې دې په هغه علم کې بارز شخصيت وي سبحان الله ځوان دي مگر ارزو طموحات او خواهشات دون الورد بیا یې ویل که د حدیث علم زده کم ویل کم په یاد یې کم تر داسې اندازې چې په دنیا کې تر ما د حدیثو ښه حافظ نه وي نو د دغه کار آخر به څه شي وي خلق ویل نو به لوی عالم یې ویل دا به څه شي وي ویل چې ضعیفه سې او ځوان شاګردان در باندې راټول وي ته درس وایې یا حدیث بیانوې شاید په قهر سې یعنی انسان چې عمر یې ډیر سې هیره یې غالبه سې او خطا وزي نو که بیا خطا وتی خلق د درواغو نسبت درته کوي یا د ضعیفه حافظه حکم در باندې کوي نو دا به ستا په وروسته کې پر تا عیب او عار وي بیا مې ویل نحوه زده کوم نو مې پوښتنه وکړه که مې نحوه عربي ژبه او د هغې علوم زده کړه نو آخر کار به څه شي وي ویل معلم به سې ما ویل نو بیا ویل تنخوا به لرې دوه درې د زرو دیناره به ستا تنخوا وي ما ویل بیا خلق چت سوه نو ما ویل دا کار هم آخر نه لري ما ویل که مې په شعر کې زحمت وکړي او هیڅوک تر ما ښه شاعر نه وي نو به څه شي خلقو ویل په شعر به د یو چا صفت کوي نو هغه به انعام درکوي یا به د سپرلی بوده درکوي یا به ښه کالي درکوي او که نه کړه در بیا به نو بد وایه په خلقو پورې به عیبونه تړې ما ویل نو بیا آخر به څه شي خلقو ویل که د شعر پر لارې ولاړې بالاخره به پر پاکو او محسن خلقو هم عیب وایه ما ویل یا ودیته هم حاجت نه لرم او بیا مې وویل که په علم الکلام شروع وکم ورون علم الکلام یو علم دی چې په هغه وختو کې فلسفه منطق د خلکو سره بحثونه پر عقایدو او مذاهبو نقاش دلایل ویل و دغه ټولو ته علم الکلام ویل کېده نو امام ابو حنیفه رحمه الله ویل که علم الکلام زده کم آخر به چه شوي خلقو ویل هغه څوک چې علم الکلام زده کی هغه د کلام د بدوی څخه په امان نه سي پاتې کېدلی یعنی شاید گای خطا زه وشویږي خاصتا شاید د عقیدې په محظوراتو کې ولویږي نو خلق به د زندق تهمت تر باندې وایي که جزا درکړه سوه وژل کېږي او که پاته سوې نو به د دغې خطا په واسطه بد او ملامتي در باندې ویل کېږي ما ویل ښه که فقه زده کم ویل نو به فقیه سې په فقه کې به لوی عالم سې پوښتنې به درڅخه کېږي خلقو ته به فتواوې ورکوي شاید د قضا دپاره هم وغوښتل سې امام صاحب وایي فکر مې وکړ نو مې وویل چې په علومو کې هېڅ علم تر دغه علم نافع نه دی نو د فقه ملازم وګرځېدم او زده مې کړ دا د امام اعظم رحمه الله د علم په باره کې اول فکر یا اوله توجه وه علوم یې ټوله تر نظر وایستل هغه یې سره موازنه او مقارنه کړه او د خپل اختیار دپاره په افضل پسې ګرځېدی ویلی ده چې د علم دغه نور فنونه د ده دپاره نه دي مناسب او ویلی ده چې د ده دپاره هغه اعلا او ښه شی علم الفقه دی فقه هغه علم دی چې د ده د پراخه عقل او ژور فکر تنده ور اوبوي اوس چې امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه د زده کولو اراده وکړه څه ورته پېښه شوه ورونو سره له دې چې امام ابو حنیفه رحمه الله د فقه د زده کولو اراده درلوده مګر داسې پېښه شوه چې په اول الامر کې و بلې خواته توجه وکړه چې د هغه توجه سبب هغه د ده ذکي طبیعت نشأت او ذهني ترکیب وو د امام ابو حنیفه رحمه الله بحث دلایل خوښ وه د منطقي بحثو دلایلو براهنو خاوند امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل ځان په باره کې وایي وكنت رجلا اعتيت جدلا في الكلام زداس سريوم چپا علم كلام كي دا منتقي دلائلو عقلي براهنو قدرت راكرسويو يعني حيث بحث ندي راسر كري مگر پا دلائلو مي مغلوب كري دي نو امام صاحب طبيعة دا منتق او حجت خاوندو واي دير مدى تيرسو چه زبا سمودا ترمنز بسريت ورتلم يعني هر وقت بمواوري دا چه هلتا پا بسريكي دا بحث نقاش دلائلو سري پيدا سوي دي زبا بسريت ورغلم چه بحث ورسر وكم ذکا دغه د بحث او جدال خلق په بصره کې و. امام صاحب وای چې تر شل واره زیات بصره ته ورغلم چې گای به هلته یو کال پاتسم او گای تر کال زیات یا کم. نو امام صاحب اولا د علم الكلام او بحث په قضیه مشغول سو او وای د ملحدونو خاصتا د خوارجو څخه می یو هم ندی پرې اشي چې بحث او نقاش می ندی ورسره کړی او دامه په ذکر راګرځیدل دغه کار چې زه کوم ډیر لوی کار دی د دین څخه دفاع ده او داسې می بلل چې د دین په اصولو کې بحث او د عقیدې په اساس کې څېړنه او دلایل د علوم لوی او اعظم علم دی ځکه دغه سی بحثونه د دې اثبات کوي چې زموږ دین حق دی او خلق د انحراف څخه لري کوي دغه سی بحثونه او دلایل مسلمانان د اهل هوا څخه لري کوي. ایمان صاحب وایي په دغه علم مشغول اسوم او په دغه علم کې وخت را باندې تیروي او د ځان سره مې فکر او تدبر کاوه نو مې وویل چې متقدمین ورونو امام ابو حنیفه رحمه الله اوس په هغه سلف صالح کې صالح کوم چې د ده تر عصر د مخه تیر سوي وه چې صحابه کرام او تابعین دي د هغو په ژوند کې فکر کوي او وایي چې د ځان سره مې وویل چې متقدمین رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحاب أو تابعين ده خير هيت كار نبي پري اشي يعني زمر سره ده خير هيت داس كار نسته مگر هغو ترمج سبقت ور کړی دي ټول ده خير کارونه ترمج د مخه کړی دي او دوی ده خير پر کارو ترمج ډیر قادر او ترمج ور معلوم و هغه خلق ده ټول کارو په حقیقت شپو هیدل مگر په هغو کې نه منازعین پیدا سوه نه مجادلین او نه په دغسې بحثو کې مداخله کول بلکې د دغه کار څخه چپ سوه حتی د دغه کار څخه یې شدیده منع کړې ده ومې لیده چې د دوی بحثونه او ګډون فقط په شریعت او د فقه په بابو کې وو د دوی خبرې د فقه په متعلق وې ومې لیده چې دوی په شریعت کې په فقه کې ډېر بحث کوي مجلسونه یې د فقه او شریعت وه او وهغه مجلسو ته ورتله خلقو ته ورشول او خلق د فقه و تعلیم ته رابلل او تشویقول فتواوی ورکولې او فتواوی غوښتې د اسلام صدر اول پر دغه طریقه رهي وو او تابعین هم پر دغه لار د هغو متابعت کوه. نو کوم وخت چې د دوی دغه ذکر سوي احوال را معلوم سوه نو وایي منازعه مجادله او په علم کلام کې غوټه کېده او بحثونه مې پرېښو. امام ابو حنیفه رحمه الله وای د علم کلام پس دکړه می کفایت وکي زده خو می کوي پایته می ورساو نور منو پریشاو او هغه علم ته می رجوع وکړه چې زموږ سلف صالح صحابه کرام او تابعین پر هغه و او هغه علم می زده کی چې دوی پر هغه و او هغه علم تشریع کی چې دوی تشریع کړی و او د هغو کسانو سره کښېنستم چې په دغه علم کې معرفت درلود. امام صاحب نور هم زیاتوي او وای ما ولیده هغه څوک چې علم الكلام یې زده او استعمالوي مجادله او بحثونه پکښې کوي د هغو طریقه د متقدمینو طریقه نه وه یعنی ومې لیده اکثره هغه کسان چې په علم الكلام منطق بحثو کې ګډون کاوه د دوی منهج او طریقه د صالحینو منهج او طریقه نه وه ومې لیده چې زړونه یې سخت وه سینې یې غلیظې وې د کتاب سنت او سلف صالح په مخالفت یې پروا نه کېده دوی زهد او تقوا نه درلوده. رون امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اهل منطق او اهل فقه سره موازنه او مقارنه کړ ویل دي چې اهل الفقه پر شرع برابر او موافق دي. رون دلته یوه خبره ده یادونې وړ ده هغه دا چې کده دغسې علماو یوه ډله نه وای موجوده اهل جدل او نقاش کولای سوای چې په خپل باطل او دلایلو پر هغه کسانو غالب سی وای چې دلیل او چې د دلیل او برهان څخه برخه نه لري او نسی کولای چې په عقلی او منطقي دلایلو د منحرفو رد وای. د درس علم د کول هم پر خپل ځای مهم او ډیر لوی کار دی، په دې شرط چې انسان په دغه علم کې په کتاب الله، سنت مطهره او د سلف صالح په طریقه پورې ملتزم، او په دې شرط چې د نرم لهجه طریقه پرې نږدې، ځکه دغه علم بې له شکه د انسانانو زړونه سختوي. مګر امام اعظم رحمه الله چې د لوی فکر، پراخ دماغ او ژور عقل خاوند وو او د سنت مطهره پر متابعت حریص وو، یوازې په دغه علم نه قانع کېدی، بلکې علم الفقه د ده اولنی اختیار او د ده مطلوب وو. ورورو، دلته په عین وخت کې څو واقعې یا قصې پېښې شوي دي چې هغه ټوله د دې سبب سوې چې امام اعظم رحمه الله په یوه وار د علم الکلام څخه و علم الفقه ته مخ ور واړوي. دغه ټوله روایتونه ځینې یې د ځینو نورو تکمیله او پوره کېده دي. هغه روایت یا قصه چې موږ ته هغه لحظه راښیي چې په هغه کې د امام ابو حنیفه رحمه الله د علم کلام څخه و علم الفقه ته انتقال او اوشتل پیش سو، د امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو څخه یو وای چې د امام صاحب څخه مې واورېده چې ویل یې ما علم الکلام زده کاوه تر څو چې په هغه کې و داسې درجې ته ورسېدم چې خلقو به په ګوتو اشارې راته کولې. تاسو لیدلي دي یو څوک چې په بازار کې تیریږي، یو څوک هغه دی اپلانی سړی په ګوته اشاره ورته کوي. یعنی په دغه علم کې مې مقام او درجه د هغه لوړو او معلومو درجو څخه سوه، او زه د کوفې په هغه لوی مسجد کې د حماد ابن ابي سليمان و حلقې ته نږدې کښېناستم. ورونو، حماد رحمه الله د هغه عظیمو او لویو فقهاو څخه دی چې په تاریخ اسلامي کې مثل ډیر کم لیدل کیږي، او بل دا چې په پخوا کې نه مدرسې وې نه فاکولټې، ټول علم په مسجد کې و. هر عالم به په خپل مسجد کې یا د ښار په هغه لویو جامعګانو کې به د درس دپاره کښېنستی، او شاګردان به شاوخوا پراګرځېدلي وه چې دغه د درس و مجلس او ځای ته حلقه ویل کېده، او تر اوسه هم حلقه ورته وای. او په هر لوی مسجد کې به څو حلقې جوړې وې، قسم قسم علما به ناست وه، او هر قسم علوم به درسېدل. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې زه په علمي کلام کې ولوړ مقام ته ورسېدم، او هلته به مې د کوپې په مسجد کې دغه علم درساوه چې دغه زما حلقه د حماد ابن ابي سليمان رحمه الله وحلقې ته نږدې وه. نو یوه ورځ یوه ښځه راغله او ویل یو سړی دی چې ښځه یې مینځه ده، یعنی یو سړی مینځه یې په نکاح کړې ده، غواړي چې اوس یې په شرعي مسنون طلاق سره طلاقه کړي. نو باید څنګه یې طلاقه کړي؟ ورون، دا خو در معلومه ده چې طلاق پر دوه قسمه دی، یو د شریعت د احکامو سره موافق طلاق، او بل بدعي طلاق دی. شرعي طلاق دا دی چې یو څوک خپله ښځه په داسې طهر کې طلاقه کړي چې په هغه طهر کې نزدېکت هم نه وي کړی. د حیض په وخت کې باید ښځه نه سي طلاق. مګر بدعي طلاق هغه چې د شریعي څخه مخالف دی، هغه دا دی چې په یوه وار درې طلاقه ورکړي، او یا یې په درو متفرقه طلاقو په یوه مجلس کې طلاقه کړي، یا یې د حیض په وخت کې طلاقه کړي، او یا یې په داسې طهر کې طلاقه کړي چې په هغه طهر کې نزدېکت کړی، چې دا ټوله بدعتي طلاقونه دي. نو ښځې د امام صاحب څخه پوښتنه وکړه چې یو سړی غواړي چې خپله زوجه چې اصلا مینځه ده غواړي چې په شرعي مسنون طلاق سره طلاقه کړي، باید څنګه طلاقه کړي؟ امام صاحب وایي د دغې پوښتنې جواب نور معلوم. نو ښځه یې امر کړه چې ورسه د حماد رحمه الله څخه پوښتنه وکړه، او بیا راسه ما په هغه جواب خبر کړه چې تا چې ووایي. ښځه ولاړه، د حماد رحمه الله څخه یې پوښتنه وکړه. حماد رحمه الله ورته وویل په داسې حال کې بې طلاقه وي چې ښځه د حیض او نفاس څخه پاکه وي، او په دغه پاکي کې به یې نزدېکت نه وي ورسره کړی. مقصد دا چې هغه شرعي حکم یې ورته بیان کړي. ښځه و امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغله، او په حکم یې خبر کړي. امام ابو حنیفه رحمه الله وویل زه و علم کلام ته ضرورت نه لرم. دا څنګه کېدای سي چې د علم ولوړې درجې ته د رسېدلی یم او په شرعي مسئلو نه یم خبر؟ زه باید فقه زده کړم. امام صاحب رحمه الله وایي خپلې چوټې مې راواخیستې او راغلم حماد رحمه الله ته کښېنستم. امام ابو حنیفه رحمه الله اتلس کاله د حماد رحمه الله شاګرد ملازم او ملګری او د هغه و درسو ته ورتلی. اوس باید د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د فقه استادان درته معرفي کړم، ځکه موږ تر هغه وخته پورې امام اعظم رحمه الله نسو پیژندلی څو د ده استادان ونه پیژنو. اولا دغه حماد رحمه الله څوک دی؟ هغه چې ابو حنیفه غوندې عبقري او نابغه انسان یې ورکش کړي. په کلو کلو تقریبا 40 کاله امام ابو حنیفه رحمه الله د ده درس ته کښېنستی. موږ باید فکر وکړو چې ابو حنیفه غوندې زکی سړی څنګه د یوه سړي سره 18 کاله د شاګرد په صفت صبر کوي. په خپله امام ابو حنیفه رحمه الله د دغه ناستې سبب وایي. وایي په ده کې مې عظیم علم ولیدی. او د امام صاحب شیخ حماد رحمه الله په ابو حنیفه کې د حفظ قوت د درس شوق او تر خپلو همصنفیانو سبقت او امتیاز ولیدی. نو به حماد رحمه الله و خپلو شاگردانو ته ویل چې د حلقې په مخ کې ما ته نږدې او مخامخ به بل څوک نه کښېني بې له ابو حنیفه. نو امام حماد رحمه الله د ده د هوښیارۍ او ذراکت په خاطر تر نورو ټولو شاگردانو د مخه کړي او ټوله توجه یې وده ته وه. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي 10 کاله مې د حماد رحمه الله ملګرتیا وکړه، بیا مې د ځان سره وویل چې اوس نو پوره سوم. بس ده، دغه اندازه علم کافي دی، 10 کاله تعلیم مې بس دی. نو وایي نازعتني نفسي لطلب الرئاسه، یعنی نفس مې د ریاست د غوښتنې دپاره راکشولم. سبحان الله، دغه دې صادقه خلق په صریحو الفاظو د خپل نفس خبرې بیانوي. رونو هو دا صحیح ده، هر انسان دا خوښه لري چې په ټولنه کې مستقل وي، خپل ځان لره لوړ مقام او درجه ولري. نو وایي دا مې خوښه وبلل چې د خپل استاد څخه جلا سم او د خپل ځان دپاره په خاصه او جلا حلقه کې د استاد په صفت کښېنم. یعنی زه په خپله مدرس سم، خلقو ته درس وایم او فتواوې ورکوم. امام صاحب وایي یوه شپه مې دا عزم وکړي، سهار چې مسجد ته ورسم هلته به خپله مستقله حلقه جوړوم. سهار ورغلم مسجد ته، ورننوتلم ومې لیده چې استاد مې حماد رحمه الله په خپله حلقه شروع کړې ده، درس وایي. دلته د امام ابو حنیفه په ضمیر او وجدان کې د وفا معنا پر حرکت راغله، هغه ښه او عظیم اخلاق او شمایل یې وځلېدل. وایي دا مې نسبه خوښه چې د خپل استاد څخه جلا سم، په دغه کار مې زړه نه خوشحاله کېدی. وروڼو زموږ بحث اصلا د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د سیرت بحث دی، مګر په څنګ کې اخلاق هم ورسره بیانوو. تاسې دغه عظیمو اخلاقو ته وګورئ، د وفا و اخلاقو ته متوجه سئ. وروڼو هر هغه څوک چې ستاسې په ژوند کې پر تاسې احسان لري، هغه فضیلت او احسان یې مه هېروئ، که څه هم ته په دې پوه سئ چې نن ورځ ته تر ده لوړ یې. که څه هم ستا او د ده په مابین کې اختلاف راسي، مګر بیا یې هم هغه احسان مه هېروه. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وایي راغلم د حماد رحمه الله سره د ده په حلقه کې کښېنستم. سبحان الله، وایي په دغه شپه و حماد رحمه الله ته یو مستعجل تلواري خبر راغلی و چې یو د اقرباو یې په بصره کې وفات شوی دی او دی باید خامخا هلته ولاړ سي چې د هغه مال او دارایي اداره کړي، ځکه هغه وفات شوي سړي بې له حماد رحمه الله څخه بل وارث نه درلود. نو په دغه شپه حماد رحمه الله دا اراده کړې وه چې د کوفې څخه بصرې ته ولاړ سي. نو امام صاحب وایي چې حماد امر کړم چې د ده پر ځای کښېنم. سبحان الله، د هغې شپې په سهار امام ابو حنیفه د خپل شیخ پر ځای کې نستی کم چې د نیت کړی وو چې خپل جلا خاصه حلقه کې بکشینی، مگر اوس په شرعی او قانونی طریقه کې نستی او د هغه استاد په اجازه کې نستی چې د یې خوش درلودی او د امام ابو حنیفه په پوره حب سره خوش وو. او امام ابو حنیفه رحمه الله به پس له د هغه د وپاته همیشه یاداوه، حتی ابو حنیفه رحمه الله د حماد رحمه الله تر وفات ډیر وروسته وایي: په والله ما خپل مور او پلار ته د مغفرت داسې دعا نه ده کړې چې په هغه کې دې مې حماد ته دعا نه وي کړې. مور او پلار مې نه دي یاد کړي، مگر حماد مې هم ورسره یاد کړی دی. سبحان الله، دا کم ادب دی، کم اخلاق دی، کم وفا ده چې موږ یې د دغه سیرت په بیانولو کې زده کوو. موږ چې دغه سیرت بیانوو زموږ مقصد دا دی چې د دغسې اخلاقو څخه اخلاق زده کړو. خیر، اوس چې حماد رحمه الله ولاړی، امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه پر ځای د درس او فتوا دپاره کښېنستی او په دغه وخت کې عمر 10 کاله وو. امام صاحب وایي حماد رحمه الله بصرې ته ولاړ او زه په کوپه کې پاتې یم، د حماد حلقه اداره کوم او خلق راځي پوښتنې راڅخه کوي او ما یې جوابونه ورته ویل. خو د پوښتنو په جمله کې نوې پوښتنې هم راتلې چې ما ته د مخه نه دي راغلي او د حماد رحمه الله څخه مې هم نه دي زده کړي. نو دغه نوې پوښتنې چې راڅخه کېدې نوشته کولې مې او خپله فتوا مې هم ورسره نوشته کول. 2 میاشتې پر دغه حال وم. حماد رحمه الله غایب وو او زه پر ځای ناست وم. کوم وخت چې حماد راغلی دغه پوښتنې چې پر ما نوې وې او فتوا مې هم پکښې ورکړې وه و حماد رحمه الله ته مې ورښکاره کړې چې هغه ټوله 6 مسلې وې. زما استاد حماد رحمه الله په هغو کې بحث څېړنه راسره وکړه، په 40 کې زما سره موافق سو او په شلو مسألو کې زما سره مخالفت وکړي او د هغه په سبب او علت هم پوه کړم. امام صاحب وایي زه پوه سوم چې د سړي سره تر اوسه ډېر داسې علم پاته دی چې ما نه دی ځینې زده کړی. نو وایي دا مې پر ځان لازمه کړه چې د مرګ تر وخته به نه ځینې جلا کېږم، تر څو چې ژوندی وي زه به ورسره یم. او واقعا هم امام ابو حنیفه رحمه الله تر هغو د حماد رحمه الله سره ملګری او ملازم و تر څو چې حماد رحمه الله وفات. او په یو بل روایت سوی قصه کې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي یو وخت زه بصرې ته ولاړم. رون بصره په علمي استعداد کې داسې نه وه لکه کوفه. کوفه د علماو پایتخت بلل کېده، ټول وړ علما په کوفه کې وه. نو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي زما دا خیال و چې د داسې شي پوښتنه به نه راڅخه وسي چې زما سره دې جواب نه وي، یعنی خپل علم یې دونه کامل بلی چې د هرې پوښتنې جواب ورکولای سم، مگر هلته خلقو داسې پوښتنې راڅخه وکړې چې زما سره یې جواب نه و. نو مې حماد رحمه الله ته رجوع وکړه، هغه یې جوابونه راوښول. نو مې د دغه سړي پر علم نور هم یقین زیات سو. نو امام ابو حنیفه رحمه الله تر 146 هجري پورې د حماد رحمه الله صاحب، شاګرد او ملګری و. موږ باید د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه دا منهج او طریقه زده کړو چې څنګه د یوه عالم حماد رحمه الله سره ملازم و او د هغه څخه یې دغه علمي خزانې راایستلې. او دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله حماد د خپل استاد په حیث اختیار کړی او خوښ کړی و، دا هم بېل ښکاره او واضح سبب نو. حماد رحمه الله هغه څوک و چې د اولو لوی صحابه کرامو پر علم یې تمرکز، بلکې شدید تمرکز او توجه درلوده. د صحابه کرامو علم ورسره و، خاصه د هغه صحابه کرامو علم چې په بهیدونکي علم سره معروفه او مشهوره و، خاصه د عمر فاروق ابن الخطاب، علي ابن ابي طالب، عبد الله ابن مسعود او عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. امام ابو حنيفه رحمه الله واي د امير المؤمنين ابو جعفر المنصور چې عباسي خليفه و ومجلس تورغلم چې عيسى ابن موسى هم ناست و. نو عيسى د امام ابو حنيفه رحمه الله په باركي منصور ته وویل ها هذا عالم الدنيا اليوم، يعني ننرز دنيا عالم ده شخصي. نو أبو جعفر المنصور راتوي يا أبا حنيفة علم دي ده شاسخ حاصل كريدي ماويل عن حماد عن إبراهيم شي إبراهيم النخعية مقصده عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو جعفر المنصور بدير خوش سرويل بخن بخن استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة الطيبين الطاهرين المباركين صلوات الله عليهم، يعني تونك دي خوشوي زاندي سيقى كريدي يا أبا حنيفة. منصور سرالة دي شده مسلمانان وخليفو بره غسر بيرة دا علم بقزيو أو مسألو هم بوهيدي دخلقو رجالو بأصل أو معدن خبرو بيجندلية خاصة علماء. نو هغه کسان چې امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل علم د مصدر په حیث یاد کړه هغه د علم امامان و، او هغه د علم ټول انواع درلوده، تفسیر، حدیث، فقه، دا ټول پکې یو ځای و. داسې نه چې ټول یوازې اهل تفسیر و یا فقط اهل حدیث و، بلکې په هغو کې د علم اسباب سره جمع سوي و، او همیشه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ملازمین او ملګریو، او دوی هغه څوک دي چې موږ ته ډیر زیات شمیر احادیث را نقل کړي دي. ورون د مخه تر دې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مستقیم استادانو په معرفي او بیان شروع وکړو، امام حماد رحمه الله هغه چې امام ابو حنیفه رحمه الله پر د اتلس کال درس ویلی دي، په خپل حماد رحمه الله د دوغ تلور صحابه کرامو څخه د علم ذکره نه ذکره، بلکې ده د ابراهیم النخعی رضی الله تعالی عنه څخه علم حاصل کړی دی. نو ابراهیم النخعی رحمه الله څوک دی؟ ابراهیم ابن یزید هغه چې د حلیه الاولیاء د کتاب مؤلف د په وسب کې وایي، هغه تقی، هغه فقیه، هغه رضی د حماد رحمه الله استاد ابراهیم النخعی د لوی تابعین څخه دی چې د عراق محدث او فقیه و، په ورع، تقوا، زهد او عبادت سره موصوف او مشهور و. کم وخت چې د حجاج الثقفي په زمانه کې په شپږ نوي هجري سنه کې په 50 کلنۍ کې وفات سو د شپې شخص سو. کم وخت چې سهار سو امام شعبي رحمه الله وویل دغه سړی مو برایي د شپې شخص کوي؟ خلق وویل هو. امام شعبي وویل تر ټولو خلقو ډېر فقیه مشخ کوي. خلقو ویل تر حسن هم فقیه و، چې مقصد یې حسن بصري رحمه الله و. امام شعبي ویل افقه من الحسن ومن اهل البصره ومن اهل الكوفه ومن اهل الشام ومن اهل الحجاز، يعني ابراهيم النخعي تر حسن او تول اهل بصره، تر تول اهل كوفه، تول اهل الشام، تول اهل حجاز دير فقيه و. ده امام نخعي علم، ده امام نخعي علمي درجه او مقام فدغ اندازو چه مثل ندرلو. سعيد ابن جبير هغلوي او جليل القدر عالم چه ده يوم اسأليه پشتنه بزيني وسوه دبويل از ما سخه پشتنه كوي حال دا چه پتاسي كي ابراهيم النخعيسته. امام نخعي دير متوازعو دا ينوه خوشه چه حكم او فتوا واركي بيلا هغا وقته چه پشتنه بزيني وسوه، کم وخت به پښتنه ځینی وسوه د هغې پښتنې جواب یې ورکاوه. د علماو په هغه اخلاقو متخلق و چې خلق یې و عدل ته دعوتول. یو وخت یې د حلوان امیر ولیدی چې په یو کښت کې رهي دی، کښت او زراعت تر پښو لاندې کوي. نو یې ورته وویل پر لار ظلم کول، یعنی د کښت خرابول، تر دې بهتر دی چې څوک په دین کې ظلم کوي. په دغه خبره یې امیر متوجه کړي چې ته ظلم کوي. دغه امام ابراهیم ابن یزید النخعی رحمه الله جلیل القدر تابعی د امام حماد ابن ابی سلیمان رحمه الله استاد دی، او امام حماد رحمه الله د شیخ الاسلام امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله استاد دی. دغه ابراهیم څخه حماد علم زده کړي، او د حماد څخه امام ابو حنیفه علم حاصل کړي. نو ځکه علمای کرام د ابراهیم النخعی اقوال ده حنفي فقهي معاون او نشرون كبول. نو زموږ خبرې د داسې بارز شخصیت په باره کې دي چې علم یې د دغسې اشرافو څخه راټول کړی دی. د ابراهیم النخعی اوصاف تر هغو پوره نسو بللی تر څو چې د ده د علم د ملګري او هم مثله خبرې نکو بیان، چې هغه عامر ابن شراحیل الشعبي دی. ابراهیم النخعی رحمه الله تر شعبي رحمه الله وکاله د مخه وفات سو، او شعبي رحمه الله وکاله تر ده وروسته سی ورغلی. شعبي رحمه الله په کوفه او غیر کوفه کې د مسلمانانو د فقهاو د امامانو څخه و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه، د 1500 اصحاب کرامو سره لیدلی دی، د هغو څخه علم حاصل کړي او ریدلی او زده کړي دي. رونو موږ د عادي انسانانو خبرې نه کوو، دغه خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله استادان دي، لکه څرنګه چې امام نخعی په علم کې عظیم و، دغه رنګه امام عامر الشعبي هم د علم د عظماو څخه و، ده هم د درس ډیره لوحه لقدر لوده. ابن سیرین رحمه الله وای کوفه ته ورغلم ومی لیده چې امام شعبي د درس ډیره لوحه لقدر لوده، او دا داسې وخت و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب هم ډیر موجود او حیات و، یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب د وجود سره سره امام شعبي په علم کې لوی مقام درلود. امام شعبي رحمه الله د علمي دینی ادبی ثقافت مجمع بلل کېده، ټول علمونه پکښې یوځای سوي وو. جلیل القدر فقیه و، صدوق محدث و، حکیم و، ادیب و، شعر یې وایه، په شعر کې ډېر مواقف درلود. د عبدالملک ابن مروان په حضور کې د مشهور شاعر اختل سره شعري مقابلې درلودې. امام شعبي رحمه الله به ویل که خلق په یوه شي کې سره مختلف سوه، وګوره عمر فاروق محترم ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو معرفه به په راتلونکې دوهمه پیته کې واورئ.